राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्ग शीर्ष कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 12 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे कुलायत। राम। सबसे बड़े परमात्मा है, परमात्मा के समान भी कोई नहीं है। ना त्वत समोस्तव्यधिकोतोन्य, अधिक तो कैसे होगा, वो एक ही है। उस परमात्मा के हम सब संतान है, सब छोटे बड़े सब परमात्मा के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुभाषी, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, मन रहित है, सहज सुभाषी, सहज स्वरूप है, सहज स्वरूप आनंद रूप, आनंद रूप है। सो माया बस भय गुसाई, वो माया के बस में हो गया तब दुख पाता है। अगर ये माया बस छोड़ दे, खुद ये छोड़ दे तो निहाल हो जाए। इसने खुद नहीं पकड़ा है माया को, माया ने नहीं पकड़ा है, माया ने इस होने को पकड़ा है, इसने खुद नहीं माया को पकड़ा है, और पकड़ कर ये उसके बस में हो गया। देखता तो है कि मैं माया को पकड़ता हूँ, धन संपत्ति वैभव मेरी है, ऐसे कहता है, पर फंस गया आप खुद। इतना फंस गया कि मैं नष्ट हो जा तो हट फैल दूंगा, मर जा। वो अगर योग हो जाए तो मर जाए, इतना फंस गया। मानता है कि धन मेरा है, संपत्ति मेरी है, उस मेरा है, घर मेरा है, जमीन मेरी है, जायदाद मेरी है, मेरी मानता है, मालिक होता है, तो हो गया गुलाम। लखपति कहता है वो लखपति नहीं लखदास है, करोड़पति है नहीं करोड़पति नहीं करोड़दास है, जमीन का अधिपति मालिक नहीं है दास है, राज्य का मालिक नहीं है दास है, वो गुलाम होने से दुख हुआ है। ये अगर गुलामी छोड़ दे तो माया बिल्कुल नहीं करती, माया तक नहीं करती, माया कोई प्रेरण नहीं, थैंक यू करे, क्यों तंग करे इसको, ऐसे कोई मतलब नहीं है। यही माया को पकड़ता है और उनके वश में हो जाता है, वश में। सो माया बस भयो घुसाई, बंदो कीर मरकट की नाई, तोते और मरकट की तरह बंदर की तरह फंस गया। तो ये वहां बस में न होकर हे नाथ हे नाथ हरदम ये करे, परमात्मा को पुकारे, सीधी सादी बात है। फंस गया हूँ महाराज, मैं तो छूटता नहीं, छुड़ाओ हे नाथ हे गोपालो हे ईश्वर, ऐसे परमात्मा को पुकारे तो ये छूट जा, सब छूट जा, सब तो छूट जाता है, और माया भी राजी होती नहीं भी राजी होते। योग दर्शन में तो माया को कृतकृत्य बताया है, माया कृतकृत्य हो जाए। माया के दो बात है, एक भोग देना एक मोक्ष देना, भोग लेवे तो भोग देवे और भोग नहीं दे तो मोक्ष दे दे, दो दे देते तो माया हो जाती। माया कहती मेरे पास दो ही चीज है, एक तो भोग है एक मोक्ष है, तुम भोग लेते रहो तो लेते ही रहो, लेते ही रहो, जुगो जुगो तर देते रहो, देते रहेंगे। अगर मोक्ष ले लेगा तो बस हो जाएगा। इसमें माया कृतकृत हो जाए, माया कहते मार तो पिंड छूट गया, निहाल हो गया। ये बांधते नहीं है, ये खुद ही बनता है, खुद भोगों में फंस जाता, बन जाते खुद ही। बंदो कीर मर कर नाग तोता बनता है, जैसे बंदर बढ़ता है जीव फंस गया। तो ये परमात्मा को पुकारे एक हे नाथ हे नाथ हे नाथ, तो वो छुड़ा दे भगवान, भगवान छुड़ा देंगे। परंतु भीतर से छूटना चाहे तब कोरा ऊपर से नाम तो दे भगवान को पुकारे परंतु भीतर में चाहता है भगवान को तो भगवान छुड़ाते नहीं। क्यों? किसी की मन चाहिए चीज को छुड़ाना अच्छे आदमी काम नहीं है, भले आदमी काम नहीं है, वो आप समझे छुड़ा दे, सुख समझे छुड़ावे, किसी का सुख तो छुड़ाता है, अच्छा आदमी तो दुख छुड़ा दे, आप तो छुड़ा दे, तो आप दे माने तब ये मानता है सुख पदार्थ वाले भगवान से सुख दे लो, सुख नहीं तो भोगता है विषय संयोगाद यत दगरे वर्तम आर में दी यशु की तरह फिर परिणाम बहुत खराब है, रोग और शोक और दुख और संताप जलंधर कमजोरी सब आ जाते, बड़े दुख आते हैं, थोड़ा सा दुख है सुख रहे लोभ रहे कारण से दुख फंस गया वहां से निकल नहीं सकता, ऐसा फंस गया जो निकल नहीं सकता। हे नाथ पुकारे, मैं पुकारता है ऊपर से भीतर से चाहता बोलो, तो भगवान कहते नहीं ऐसी हत्या कौन करे बताओ, किसी की हत्या कैसे की जाए, भगवान करते नहीं, भीतर से चाहे हे नाथ मैं फंस गया, भगवान दयालु है, दूसरा नहीं बात है, छोड़ा दिस पुकारो भाई पुकारो, पुकारने से क्या होता है नकल से असर बनी, पहले नकली पुकार हो गई है, नकली पुकार से भी असली हो जाता है, भीतर से असली भीतर से पुकार हो जाएगी, भीतर से पुकार हो जाएगा बिल्कुल सुख जाएगा निसंदेह। संत महात्मा हुए हैं जिनके बड़े मौज से रहे आनंद रहे हैं, वह माया सेवा करे छूट जाए जो उसकी सेवा करे, क्या भोग और मोक्ष दोनों देवे तो मुक्ति देती हो मुक्ति दे दो, पर कोई लेने वाला हो तो ये विचार सब विचार व्याख्यान सत्संग करना इस वास्ते कहीं हृदय की आपकी आवाज हो गई भगवान मैं छूट जाऊ मैं छूट जाऊ, ऐसी सच्ची लगन के लिए सत्संग है, ये विचार है सबके सामने रखा है, तुम छूट जाओगे, पर छूट जाओगे तब का जब भीतर से हृदय से पुकारोगे, तो हृदय से पुकार के लिए ये नकली पुकार है, नकली करते करते कर असली पुकार हो जाए छूट जाए, भगवान छुटा देंगे, कोई सर्व समर्थ है, सब समर्थ है, सर्वता पूरी शक्ति संपूर्ण है, छोड़ना चाहे उसे सारी है। तो आप लोगों से प्रार्थना है भगवान से पुकारो, हे नाथ हे कृपालु हे ईश्वर हे मालिक आप छुड़ाओ मेरा छुड़ाओ छुड़ा देंगे आप मिटा देंगे, पर आप भी नहीं समझ रहा मुझे सुख छो सुख छुड़ाओ भगवान भाई ऐसा कसा ही पड़ा मेरे से नहीं था कसा ही पड़ा फिर सुख जाओ सुधारो थे खुद भीतर से चाहो जुड़ जाओ तो बिल्कुल सुन जाओ बिल्कुल विश्वास दे भगवान को पुकारो, चलते फिरते उठते बैठते उठते ही बैठते गए जागत गए सोए अरिया जिन घट राम जी कबू प्रगट हो प्रगट हो जाएंगे छुड़ा देंगे कृपा करेंगे कृपा तो यू ही कर रहा है, अन्न देते हैं वस्त्र देते हैं रहने के लिए पृथ्वी देते हैं श्वास के लिए हवा देते हैं अन्न देते हैं जल देते हैं सब देते हैं रक्षा करते हैं सबसे पालन करते हैं, क्यों करते हैं अपने हैं अपने अपने बालकों का सब पालन करते हैं, नई बात क्या हुई, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुराशि भगवान गर्ष है इस बात भगवान कृपा करते हैं, पर दुख से छूटता नहीं क्योंकि सुख ये छोड़ता नहीं है दुख जो छोड़ता नहीं, जहर के लड्डू होना जुर्मे दिशे लड्डू मीठे लगे जहर है भीतर में, वो जहर तो लड्डुओं को तो ये छोड़ता नहीं, जहर से छोड़ता है, ये फसा उठा है। लड्डुओं को तो ये छोड़ता नहीं, जहर से छोड़ता नहीं, लड्डू पा रहा है, ये मीठा लगे, ये मीठा है नहीं, ये वहम है, वहम वहम वहम। जो छूटे इनसे वे महात्मा सुखी हो जाओ प्रत्यक्ष। हम लोग बनावटी शब्द हुए, बनावटी असली भीतर से नहीं, तो बनावटी में कितना आराम है, असली भीतर हो तो कितना ही क्या है, बनावटी शब्द हो जाने तो कितने ही आप छूट गया, कितने आप छूट गया। आप देखो आप कितना छोड़ा है, छोड़ी सी भी नकली भी असली भीतर से हो जाए तो आनंद का पार नहीं है, बहुत आनंद विशिष्ट आनंद। पर देखे किचन में से फंसे ढीलता नहीं, फंसते ही जाता। अरे भाई छोटो दुख पा रहे हो, वहम पड़ा हुआ है कि छूट जाएगा, वो तो भागे हाय रुपया। अरे सुख हो जा रहा मन, अकल माते देखते तो अपने नहीं, प्रत्यक्ष देखते हैं तो सुख है। जिनके संग करने से शुभ होता है, बात सुनने से शुभ होता है, तो वैसा बन जाए तो कितना शुभ है। नकली तो बात कहने वाले, नकली सुनने वाले, सच्चाई थे पाव पुकार, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु, दुख हो जाए जन्म जाए, हे नाथ पुकारो, भगवान को पुकारो, पुकारो आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, खुशी हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, संता मिट जाएगा, जलन मिट जाएगी, चिंता मिट जाएगी, फिक्र मिट जाएगा, कोई फिक्र नहीं। कितना फिक्र है, या मेले में जाए तो भी कल कृपा करी आपने मान लिया, आज पूर्णिमा की रात वो रह गए एक माई कृपा करी, चावे भागे भागे सत्संग में की दिन में उठ भागे, क्या लाभ लोग उधर, नाम का तिरस्कार करो, अपमान करो, इनको छोड़ दो, कोई लाभ नहीं मिला, क्या लाभ लोगे इनसे, बढ़कर क्या लाभ लोगे। उठ भीतर में भूत है, बड़े भूत भूत लग जाना, भूत संसार का लोभ लग जाएगा, चलो जाओ उठो। अरे कर सो क्या, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, घर नहीं, यहाँ पर कोई चीज है वही, उठो उठो उठो, साफ बेकली साफ कोरी निकाल सो। आप कहते हैं प्योर, धैर्य रखो, धैर्य कृपा करो, कृपा सुना कृपा करो, बहुत फायदा है, बहुत फायदा है, फायदा भगवान को याद करो। सूता ही सुमन कर राली में ही राम राली उड़ी राम, सूता ही स्मरण करे राधे मई राम, दुनिया रे दो गुणों साधन हो कम, दुनिया रे दो गुणों साधन हो कम, बहुत मौज रहे गाय ने बच्ची देता अच्छी। जोश बोला। आज शरणागति रो है, आज अंतिम प्रार्थना है, दिन में एक सत्संग सुबह की और है। ये क्या शरणागति कहो, जोश कहो। सुनते हो ही सभी, भगवान के शरण हो और भगवान को पुकारोगे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे स्वामीन हे ईश्वर हे मालिक, छुड़ाओ ना पुत्र छुड़ाओ, हमसे छूटता नहीं, हमारे से छूटता है मेरे महाराज, हमारा तो प्यार लगता है तो छोड़े जैसे वे प्यारे में ऐसी प्यार है। ब्याह नहीं है ऐसे तो मैंने कि ब्याह हो जाओ ठीक, ब्याह हो गया फंस गया, मैं तो फंस गया भाई, ये थे तो सुन दो कहे मौज कर रहे हैं, ऊंधा ने पकड़ना था मैं पिंजरा तो आलो ढकते हुए रोटी बांधते है, पिंजरे में रोटी बांधते है, ऊपर चले चाहते है कोई भीतर जाने ना कोई ऐसा फंस गया तो बड़ा असर है, भीतर हो जाए पुजारी से खट खट बोले खट बोले सब गए, रोटी खाने में भूल गया होती तो मुश्किल ऐसा है। ये ब्याह हो गए जय सुखी बड़ा सुखी और आनंद हो अपन आनंद देता है, फर्स जाए पीछे नहीं मुश्किल हो जाए, हम देखते हैं हमारा देखता है परंतु फैम मटे नहीं फैम, कृपा करो हे नाथ हे नाथ पुकारो, हे प्रभु हे प्रभु प्रभु को शरण हो जाओ, हे नाथ छुड़ाओ मना छुड़ाओ, सत्संग आते हैं कुछ शांति मिलती है मालूम होता है, फिर पास जाओ बैठी शोर होता है गोली लगी दे दे भाई गोली लगी दे दे क्या करें बताओ, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु छुड़ाओ महाराज को, जोश हो जाए जरूर जितना पकड़ो उतना फायदे फायदा है, फायदे ही फायदा है, हृदय से छूटना चाहे कृपा करते हैं भगवान, भगवान जी बात गए थे डरोगा कहीं, ऐसा हम अनुग्रहना में हरिष्य तत्धर्म समय, भगवान कहते हैं जिस पर कृपा कर देता हूँ डरा देता हूँ, धन छूट जाएगा राम राम राम, बंधु पीछे तुम भाई बंधु से बधे पीछे कर देता हूँ, दुख है न जीवती दुख न जीवता है, फिर मेरे मन छोड़े फिर आनंद कर देता हूँ मौज कर देता हूँ, पर पहले पहले तक पढ़ाई करते आरंभ में बड़ा भूल गए फिर तो मौज करे, विश्वास करो विश्वास, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु पुकारो भगवान को हृदय से भीतर से पुकारो, हे नाथ एक बार सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो, भगवान दयालु जितना है ना और समर्थ है ना कोई समर्थ नहीं है, और दया किरण इतनी नहीं है जितनी दया है जितनी कृपा है, परंतु वे छोड़ना चाहे नहीं करो जबरदस्ती नहीं करे कृपा करे, भीतर से चाहना है तो नकली करता है भीतर से के भीतर से, हे नाथ हे नाथ भगवान के शरण हो जाओ, और मैं कह दूंगा महाराज मेरा कहना मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान तेरे चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण, मेरी चाही मत करो मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। पर हिम्मत नहीं होती, हिम्मत एक साधु मिले थे वो कहते थे कि भगवान से कहूं तो मुझे डर लगता है, मैं डर भय भय लगता है, जिनको भगवान के शरण दिया उसे दुख हुआ संताप हुआ। नारद जी महाराज ने कहा भगवान ने कृपा करी तो नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को, भगवान ने कृपा करी नारद जी को लगा पूरा फिर तुम राजा हो तुम्हारे दुख होगा। राजकन्या को देखे ना महाराज का क्या नाम है, अरे रामायण में कथा आती है नहीं, राजा जी गम गए अपनी कन्या दे गई महाराज देखो हाथ पे खुश कैसा महाराज गया तो मगर सुन हा बीजी मिले कौन बीजी बाला हा बीजी मिले कौन बीजी बाला। भगवान ने जाहिर कहा महाराज अब मन में जल्दी तपस्या होती नहीं, इतना होता नहीं, हम क्या कर रहे हैं, मेरे तो हरिश्रमा कोई प्यारा नहीं है, भगवान से कहो भगवान से करी प्रार्थना भगवान प्रकट हुए प्रकट देकर देखा अब सब ठीक हो गया, अब काम ठीक हो जाएगा। जय विधि हो या नात है तो मोरा, जिस प्रकार से तू है करो सो बैग इस दास में तोरा, मैं आपका दास हूँ मेरा हेतु करे तो सुनो भाई जय विधि हो ये परम हेतु वो तो मानता है भगवान कहते जय विधि हो ये परम हेतु नाद सुनो तुम्हार सो मैं कर्म दान कसो मिशन मसल हमार, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ तुम्हारा परम हेतु करूंगा, समझो कुछ अब ब्याह हो जाएगा भगवान कहते ब्याह हो जाएगा तो हरि रूप दे दो हरि रूप, भगवान का स्वरूप हो जाए सुंदर तो ये मेरे को स्वीकार कर ले भर दे रहे मर कर बदन भयंकर दे ही भयंकर बद्र कभी भगवान भैया क्रोध संत माता क्रोध ही बहुत तरह होता है करे मर्गन करे सहायता तो तुम्हारी सहायता बंदर करेंगे तो सहायता करेंगे साफ हुआ कि वरदान हुआ तुम्हारी बंदर सहायता संत ठहरे संत साफ दिया बंदर ने सहायता करी भालूर बंदर चाहे तुम्हें दशा होगी तुम भी स्त्री के लिए रोते रोते तो संत कहते हैं भगवान से क्या कहे डर लगता है हिम्मत कर ले भगवान ने कह दे तो भगवान लाल कर दे नारद जी तो कहे जय विधि हो या नाथ हित मोरा हित हो कह जय विधि हो ये परम हित नारद सुन हित नहीं परम हित करूंगा परम हित समझ में रह रहे ब्याह में हित होगा इसमें तो नहीं मन में फेर भी रहेगी हर कांड पूरा हुआ हुआ मैंने तो महाराज आपने ब्याह नहीं कर नारद जी का तो एक ब्याह नहीं रहा भगवान आए ब्याह कर लेंगे वहां दो साथ में एक लक्ष्मी जी जी हुआ आप कर लिया दो ब्याह नारद जी को बड़ी रीस आई सदा कपट व्यवहार कभी अच्छा बात आपने उम्र भर नहीं किया उम्र भर ऐसे कपट किया इसे ठगाई करते हो ऐसे हो आप ऐसे हो ऐसे हो खड़ी बोल सुनाई। जब भगवान ने माया खेती तब होश लगो महाराज, मैं तो बहुत आपको गाली गाली बहुत दूर बदल गए मारे कैसे सूटे। तो तुम जब जाए सतनामा भगवान शंकर के सो नाम से वो क्यों शंकर भगवान कहे हो गए तुम भगवान आज मत कही तो बात तुमने भगवान शंकर का अपराध किया है। भगवान अपना अपना समझे भगवान शंकर का नाम जपो तो शुद्ध होगे। ऐसे है भगवान मैंने हिम्मत कर लेगा हमें तो भगवान शर्म होना है फिर आनंद ही आनंद होते बहुत ही बहुत जो है आनंद जी भगवान है नारद जी महाराज तो भगवान है भगत है भगत तो लीला करे लीला भगवान ने लीला करने में तैयारी कर दे भी। परंतु भगवान आपकी मर्जी जाओ जो करो मेरा कहना मत करो हिम्मत हो है आप कहो हिम्मत कर दो कर भगवान ने तमाशा हमारे उसे मुश्किल अरे हिम्मत रखो हिम्मत हिम्मत और अंत में होगा ठीक है महाराज अवतार लड़े से ब्राह्मण की कथा घर घर में हुए साधु कहे है पेट भराई गए है मौसम व्यापार करे है गीता रामायण इतनी छपती है गीता पे गोरखपुर में जो मांगते पूरी नहीं करते इतने रामायण करते इतने रामायण पढ़ने लाभ हुए कितना लाभ होता है। तो भगवान ने तो तमाशा का खेल हुआ लाल जी को भी बोली भगवान शंकर के दूत लगे काश में देखो काश कौन था बाबा जी साधु ठहरे पानी में देखा पानी में देखा बंदर गए तो बीच में मिले भगवान तो देरी लग जाए तो गुस्सा उतर जाए तेजी रहेगी नहीं इस वक्त रह गया मेरे सामने रंगेरा के सामने मिल गया दो साथ में एक लक्ष्मी श्री मेरा एक ब्याह भी नहीं हो गया आप दो ब्याह हो गया भगवान बड़ा मिलो देव भगवान ने कहा भैया प्रमदा शब्दों खा तारो बिरा पिया मैं ले लू देख माइन दिशा देगा फिरता फिर दो सीते आए सीते भगवान विरोधी है परंतु होगा हित दुनिया का हित हो रहा है दुनिया का रामायण शुभ कथा से दुनिया का कितना हित हो रहा है विनती नहीं कर सकते आप पर काम कर रहा दादी हुई री ए भटवायो भटो भटो भटवायो तो ए माजी थे जिनमें अगर भटो हालते याद थे बठो थे मन बठो आज तिरस्कार नहीं करना अपमान नहीं करना बहन बेटी का आदर करो लाड करो आदर करो सत्कार करो ये बहन बेटी मेरी स्वास्थ्य है रामायण में भी आया दान पुण्य किया पैरावली करी भया ब्याह हुआ तो दस दिन वाली हो विश्वास जमू दिया बेटियों को भी दिया, बहनों को भी दिया, दान पुण्य जैसे ब्राह्मणों को देते हैं, जैसे ब्राह्मणों को देते जीवन। बेटी है, बहन है, हमारी विश्वासनीय है, इस तरह से आपस में प्रेम रखो, भगवान के चरणों के संग हो जाओ। एक बात खास है, भाइयों से बहनों से कहना है, क्योंकि लोग आज जा रहे हैं तो ये भी रवाना हो जाएगा, कल किसको सुनाएंगे, कल कौन सुनेगा। रिमान से कहते हैं आज सुनो तो सच्चे हृदय से भगवान हे नाथ मैं आपके शरण हूं, शरण होकर निश्चिंत हो जाओ। मां सोचे इतना मैं शोक मत लो, तुम शोक मत लो, तुम चिंता क्यों करता है, सर्व पापे मोक्ष इच्छामि, सब पापों से मैं मुक्त करूंगा, तेरे को जरूर नहीं है, मैं मुक्त करूंगा। भगवान ठेका देते अपने वाल्मीकि ने मन में से, तो लोचराम जी कहते थे वहां ठहरा तो माया कीर्तन करती है, तेरे माई खड़ी हो गई गर्जन देने लगी, तो ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक शक्ल देव पर पन्ना है। एक बार अब दो बार क्या होगा बताओ, दान दिया जाए एक बार दिया जाए दो बार क्या देने, वो दूसरी चीज हो गई। तो शक्ल देव पर पन्ना है तब इतिहास होते हंसना करे हे नाथ तो मैं आपका हूँ बस हो गया। तो ऐसी बात सुनी तो वो कहते थे मैं गया अपने कमरे में, कमरे का आधा बंद कर दिया, ऊपर की बारियां खुली, आधा बंद करके और कहा कि एक बार कह दे हे नाथ मैं आपका हूँ तो फिर सलमान भगवान कहते सब पापों से मुक्त नहीं करूंगा। तो हाथ जोड़कर खड़ा हो करके हे नाथ आपके वचन है, आप कहते हो कि मेरी शरण हो जाए तो उनके पापों को नाश मैं कर देता हूँ, तो मैं अपने हृदय से सच्चे हृदय से कहता हूँ हे नाथ मैं आपके शरण हूँ। ऐसा हाथ जोड़कर लंबा पड़ के दंडवत करी और मन विचार किया मैं आज भगवान का हो गया, अब मैं घर का मैं आदमी में नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, सदा विवाह भगवान का हूँ। ऐसा मैं गया ऐसा कह एक बार करो सकते उम्र बनना है तवास इतिहास में। तो इस रामायण में कहा तो शरण होने पर फिर आ गया वो छोड़ी बात वो भूल गया कह कहते माया तो ये सत्संग करे जाते कहीं तमाशो है तमाशो देने दे आई हुई और सत्संग ले गया अच्छी सत्संग देते होते गोविंद भगवान वहां हो गया नौकर निर्मल साहब ने मेरी बात कही वही नौकरी कर ली और सत्संग अच्छी लगी पाठ बार सुना दे मेरे को सत्संग पूरा होने पर रात्रि में 10 बजे के बाद मेरे को सुनाया करते सुनाओ ये समझे में तो 10-12 ऐसे कहा है ऐसे सज्जन आदमी थे। तो शरणों में तो जीवन बदल गया जीवन सत्संग नहीं करते आगे तो हृदय से भगवान के शरण हो जाए ऐसे आज हे नाथ हे प्रभु आपके शरण हो एवं कर देना लंबा हो दूर फिर भूल गया पीछे याद आई गए मेरे को तेरे सत्संग अच्छी नहीं लगती थी शरणागत मेरे भगवान है फिर याद आई बात शरणागत हुआ जिसे बदल जाए भाव तो भाव बदल भगवान में बदल जाता है उसको भाव बदल जाता है सदा के लिए हो गया मैं तो पूरी बात कही कोशिश हुई तो भगवान के शरण हो जाओ। आप लोगों से ही कहना मिशी विकास से बहना बैठी है भाई बैठे सभी सब हे नाथ आप शरण हे प्रभु मैं तो आपके शरण हो सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ। और शरण पर शरण देना भगवान का होकर, भगवान का होकर ही है ना काम करा, तो मैं भगवान का हूँ, भगवान की शरण हो गया, भगवान का हूँ मैं पाप नहीं करूँगा, मैं अन्याय नहीं करूँगा, मैं भगवान की शरण हूँ, भगवान का हूँ। अब शरण आदमी नहीं का तो दुनिया जैसे आदमी रहते जैसे नहीं हूँ मैं, तो भगवान की शरण हो गया। ऐसे जैसे भगवान की शरण हो गया और निश्चित हो जाओ, निर्भय हो जाओ, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, भगवान का जो करेगा वही करेंगे, वो नहीं करेंगे। ऐसे प्रभु के चरणों की शरण हो जाओ। सबसे श्रेष्ठ सर्वभूय तम भूय सर्वे परम बचन, सर्वे परम बचन दसवाध्याय में आया, सर्वे परम बचन परम वचन है, ऐसा परम वचन आपका भगवान का हो गया। जैसे लड़की का ब्याह होने पर पिता है माँ है खुश हो जाते हैं, ये अच्छा घर पर अच्छा मिल गया, कन्या दे दी ठीक हुआ, अब कन्या पढ़ाती बस घर पर अच्छा मिल गया, घर और बर अच्छा मिल जाते खुश हो जाते। इस तरह से भगवान के समान बर कहाँ मिलेगा बताओ, भगवान तो एक ही है, बड़े शर्म हो गया, अब हमारे इसे कोई बर काम नहीं रहा। इस तरह से भाई लोग भी बहन माताओं भी भगवान के शरण हो जाओ और निश्चिंत हो जाओ, भगवान की जप करो। चार बातें होती है, मन मना भव पद भक्तो मद्याजी मांग मुस्कुर, चार दिन एक ही बार भगवान का हूँ मैं, भगवान का हूँ। जैसे लड़की का ब्याह करने पर लड़की का गोत्र बदल जाता है, ऐसे भगवान के शरण होने पर वो जाति बदल जाती है। अब दृष्टि देगा नारायण नारायण नारायण।